Nem parancsolgatsz össze-vissza, hogy kinek parancsolgatsz. Kinek vagy érdekes. Én nem tudok rádöbbenni. Nem fogod már, de mert... Nem tudom, hogy nem hozod a madzagokat. Ott vannak a... Köszönöm. Ti tumász? Te Valakinek? Micsoda. Nem az ott, hogy elresztített a tárját? De az ott. Hát ide akarom inkább hozni. Egyébként a fáromszor. Hát ilyen parikban egy kicsit nekem be. Én azt a nyilatudákat is értem, innen mind már a talán most már magad még azt találtál is? Igen. Most akarjunk szépeni, vagy később? Értem most a hát még akarom, hát mire várjak fel? Melegesz. Hát az így, hónap után vagy azután nagyon meleg, és azt elvittek ki eltalántálni, hogy hívj a fel. El kell ütetni a Dália hagymát. Hát jó, ütessük. Mindjárt fő van a kapában, mégis ez a kicsi, ami nincs fő. Egy kicsi, egy kapát nem csak akkor robb, hogy a pari, hogy nem látszok. Itt kezdjünk, itt lesz az első. Tényleg mondom. Kinek van, minek? Mit tudom? Semmi, csak mondom. Jelöld már, akkor azt akarom. De miért el kell ásni ezt? Nem kell annyira még ezeket. Ezeket fönt fájtva hamarabb kijönnek, mint amazok. Csak egy kettő. Így lesz az első. Itt lesz az első. Itt lesz az első. Itt lesz az első. Itt az rám jött el ki, mert nem lett bocs. Van baj, itt vannak, hogy így beszélsz? Mert? Mert csak. Hogy kéne már beszélnem, bazd meg a jó anyám már, ha mit szólhatok, hogy neked ne legyen, talán hűzd a közeg úgy beszél. Hát, ez a furcsa. Hogy kéne már beszélni már? Te tudod. Kihozva békakülét, már bajaid vannak, hogy így beszélsz, bajaid vannak, nincsenek bajaid. Itt van a harmadik, ha jól emlékszem, nem? Ez a harmadik fél. Ide is beütetni akarod így, nem? Ez a harmadik fél. Nem! Azt nem is akarok oda semmit sem, hát az lehet, hogy a tök... Mi a tudás, hát oda belőle nem ütetek semmit. Ez a túl annyira, de hát közül a gadiólát tettem. Mennénk van, azt hiszem, bent a raktárba is. Meg azt hiszem, hogy ahol... Most már akarod tenni azt is? Hát, hogyha már kiállítom a lukat, azt megnézem, mi van bent a raktárba. És hozom. lehetne rakni. Nálad az ajtó kulcsa? De ki még nem rakták. Arra tehát nagyon közel van. Nagyon közel van, hanem sok is ás, de nem. Majd én már bakogatom. Ilyen mondom, hogy bent van, mert ott van, hogy menjek be. Nagyon közben elrakod, de távol rakod, aztán nagyon közben elrakod mindent, most ha látsz. Azt hiszem, tudom a sivatárét tenni. visszaérsz. Kinek te? Na, én még ezt akarom mindjárt felrakni, hogy már hagyj legyen belőlük valami osztott. Mi? Na, jó, majd mondom neki. Ja. Na, szia, akkor. Szia. Itt a köpülön, látod, mert elfalántál egy falammal. Nem látod, mekkora most, hogy oda néztem, tőleg elakadtál. Azt mondja, hogy küldött valamit chatbe te neked, valamit olyant, hogy meg kell nézned valamit, és lájkolod, és kapsz, itt tudom én, hány eurót. Vissza a fene. Elküldte neked. Ilyen nincs adósságban. Hát, hogy elküldte, tudom én. Mit csinált gyorsan? Gyorsabban, amit mondtál. Mi? Gyorsabban vagy jó. Micsoda? Annyi mondta gyorsan, te mondtad meg. Gyorsabban? Nem tudom, mit mondtam. Nem emlékszesz négy? Nem, én elfelejtek mindent összeztük. Nem, ne szórakoztat se. De komolyan mondom, hogy nem mi? Nem is értek meg mindent, amit mond. Elsősorban, de nem akarok visszakérdezni. De hogy mit mondott már? Valamit mesélhetünk. Ja, hát az gyorsabb volt, igen, hogy pizzás ütetesen gombolt. Nem akarsz. Hát, gyorsabb. Hát, hogy nem gyorsabb. Te akarsz újra? Még egy gyártány kettetet újra. Hol a söprű? Milyen söprű? Ott fönn. Az egy darab van csak? Ezt láttam ott, azt mondtam, hogy valóban ezt látod, itt tette? Ah, látod, te itt kapálta. Itt fönn nem volt. A most nézted ezt a párta? Nem. Majd mindjárt megnézem. A szép nagy meg. Valóba. Be kell ütni. Amma abba a felibe, ahogy nem lesz vinni, oda beütetheted. Csinálsz neki helyet, és... Megnézem? Nézel, én nem tudom, hogy hol van. Legnagyobb útjába söprül. Megvan? Az összeset? Nem tudom, mit tett bele. Ha? Kikapálta. Az ebbi mint öntögettünk? Újra lakultad a lukakat. Kezdet, ahogyan akarod. Mi a francnak? Kellett volna, nem? Sro. December. Mohu mi postovat se zemi. Hlap mi koho? Ne sám ho. To je moje týzva, ne? Ne, to je můj. Týzva nohy, ne? Ne, mondom, že ne. A zde kanyu je vůz mi. Na, ty taky nůž má. Asiste. Nejde mi o to, že mi asi dá. No, to je kde? Už jako je to fal. Tak už je. To je týzva. Nejš. Hát akkor kérdezzék öreg anyádatnak. Ott van öreg anyádat, kérdezzék. A fele az öt. Annak az öt. Ne úgy szok, a fele az a négy. Mi kell neked hat? Mire marad akkor hat? Mondd már. Kinek? Mire marad a hat? Milyen hat volt? Hát nem értem, ha tíznek a fele az öt, akkor hogy lehet hat? Nem, azt mondom, hogy van tíz. Úgy tudtam addig, hogy a kölyömmájé hat, neked van négy. Nem? Az öreg anyátok, ősz vissza, annyi van! Ne szorogatosan, már ne nézzék ilyenek annyira. Hát akkor bazd még ott kérdeznek tőle. Nagyon jó teszed. Ezt a nagyot is szétbírod venni, vagy hagyjunk a picsába, jó van, ahogy van. Ez a... Minden lehet? Ezt a szétbírod. Mitől is mit tartana vissza, hogy ne lehetne? Az öreg asszonynak összis. Melyik a tanyutatája? Melyik annak is átszilálhat az is a részemben. Valamennyi, nem tudod, hogy a valamennyi nem egyik minden. Jócskán, meg kell ám mindez. Na. Ott arra van még valami nincs. Mondom, hogy minden nyugat nagy ős meg, vagy szedsz szét azt a szartot, akkor hagyd tegyen bele. Megjön. Hát ez a nagyot. Ketté szedtem. Milyen hat? Ne szólhatod, hogy a hat. Mondjuk, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy a 10-ből, akkor honnan van még 6. 10-ből a 6. Neked mehet 2. Hogy mi kell neked egybe legyen hat? Ezt nem tudom fel. De nem értem, miről dobálsz, bazd meg! Jó, hogy nem érted. Nem is értem, hogy te nem azt mondod, hogy elcsúszám 10 holdja, akkor mit akarsz még? És te igen, máskor azt mondtad, hogy én 4-et kapok alul. Ezt mondom. 4 jár én, nem? Én Ári nem is emlékszem, hogy én valaha is mondtam, hogy ilyen marhosságot ad más. Mit érdeklenítem, hogy hányak vagy, hogy van? Fel a tét, fel az Anikói összakó, így van elosztva. Hát mit tudom én, hogy hány hol, ott van a papír, nézd, igaz, át össze, gondolkozzad. Így azt adja magad, belőttem nem ott van a paradicsomoknál is. Igen. Köszönöm. maradékot is elkerültek, nem? Fűkössük? Kössük akkor. Gyerünk. Telefon, ha ki a hallomat csörög. Ha nem csörög. Hogy telefonáljon a posta. Nem is küldtál nekünk paradicsom palántát, még azon kívül mennyi palántában. Azokat is. Ha? Hát igen, ebben felkezdve a megkapcsolódás palántában mindenkinek. Telefonálni is fogtam még ide. Jó, lehet hosszabb. Én mondom, nem is szóltál. Megkötni a kocsolódás. Lehet, mert az egyet a tetejére is rossz minden. Hát olyan tetejére nem lesz minden. Ott fogja... Jó, oda... majd meg látjuk, hogy mennyire mennek az úton. Add a következőt. Melyik legyen a hosszú, vagy a vízen? Megjelen is volna a hosszabbra, vagy a vízen? A legjobb a hosszabb legyen a hasznás. De az, az mekkora. Az is ugye a kér, vagy a szemet is van az a kér? A rövid. Rövidben? Vér átfolyna a több is. Így átfolytunk el ide, én is megjártottam, és akkor ott is kapottam. De ahova jutassak, nekem is nem, utcán helyen, ahova jutassak, nekem is. Lehet ez a tiéd is. Rendezte a paradicsomot a színűt. Jó, akkor rendezte. Én a csukorba gondoltam engem. Hát de olyan, ne, mit akarsz oda ütetni? Paradicsomot vagy tököket? Tököket. Hát akkor ütetsz, de hát olyan palés, hogy beváltni, mit akartál oda ütetni? Semmi. Te azt mondtad, oda ütetted magadnak a... Mi a csodát, akkor csak átessen. A tökélet. Ebben mit akarsz? Megkötöm. Hát akkor még kötötted össze. Tessük a paradicsomot már, mindjárt. Jó, tanítsuk akkor a hozzá. van. A fűrészélet segített ebbe. Be kell tenni, nem állzott, szerencsére neki. Ez a telefonálnál valaki. Ha? Hát valaki telefonálnál.